Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 kwietnia 2023. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że brytyjski parlament zgodzi się na przedterminowe wybory. Bruksela na razie nie zmienia planów dotyczących wyjścia Londynu z Unii. Chaos, tak NIK ocenia plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, podkreślając, że decyzje często podejmują indywidualnie urzędnicy. W tym serwisie Trójki powiemy również o akcji upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii nie zmieniają planów pozostałych 27 krajów Unii dotyczących negocjacji w związku z Brexitem. Takie nieoficjalne informacje płyną z Brukseli. Wytyczne mają zostać przyjęte pod koniec tego miesiąca, a rokowania z Londynem mogłyby zacząć się jeszcze przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii, które zapowiedziała dzisiaj premier Theresa May. Te wybory miałyby się odbyć 8 czerwca. Jutro wniosek w tej sprawie trafi do parlamentu i już wiadomo, że go poprze m.in. lider największej brytyjskiej partii opozycyjnej, Partii Pracy. Jeremy Corbyn, lider lewicy, już zadeklarował, że chce przyspieszonych wyborów. Cieszę się z szansy, by zaproponować Brytyjczykom przeciwstawienie się temu rządowi i jego nieudolnej polityce gospodarczej. Polityce, która spowodowała problemy opieki zdrowia, niedofinansowanie szkół oraz niepewność tak wielu ludzi. To ważne słowa, bo los jutrzejszego wniosku o przyspieszenie wyborów zależy przede wszystkim od postawy posłów Partii Pracy, największego stronnictwa opozycyjnego. Potrzebna większość to 2/3 posłów. Wybory to szansa, by zmienić kurs kraju w sprawie Brexitu. Oświadczył tymczasem lider proeuropejskich liberalnych demokratów Tim Farron. Jest też reakcja ze Szkocji. Konserwatyści widzą szansę, by przesunąć Zjednoczone Królestwo bardziej na prawo, przeforsować twardy Brexit i wprowadzić głębsze cięcia. Stańmy w obronie Szkocji, napisała na Twitterze szefowa rządu w Edynburgu Nicola Sturgeon. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki pora na informacje z kraju. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Wnioski: polska przestrzeń jest źle zarządzana. To chaos, który pogarsza jakość życia. Kontrolerzy NIK-u wskazują, że plany przygotowywane są tylko dla 30% terenów. W pozostałych przypadkach urzędnicy wydają decyzje indywidualne i stąd chaos. A chodzi m.in. o tak istotne inwestycje, jak budowanie osiedli na terenach zalewowych. Tomasz Emilian z NIK-u ocenia, że uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego powinno być obowiązkowe i wymienia w jakich przypadkach. Proponujemy, aby wprowadzić obligatoryjność uchwalania tych planów dla terenów przede wszystkim chronionych, dla terenów, które powinny być wyłączone spod zabudowy, dla terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego i dla przestrzeni publicznych. Uważamy, że to zagwarantuje racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Najwyższa Izba Kontroli postuluje także uproszczenie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. To teraz o tym, co dzieje się w lasach, a tam można znaleźć dzięki człowiekowi prawie wszystko. Od plastikowych opakowań poprzez zużyte sprzęt RTV i AGD, aż po meble. Dzikie wysypiska śmieci nie zniknęły, mimo wprowadzenia w Polsce systemu odbioru odpadów i segregacji. Wywożenie śmieci do lasu jest nieopłacalne, bo każdy i tak płaci gminie za odbiór odpadów. Dlatego tej sytuacji nie rozumie m.in. dr Ryszard Kowal z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Racjonalnie tego się nie da wytłumaczyć. Odpady nie są nawozem. One szpecą, zagrażają nie tylko człowiekowi, ale także zwierzętom, roślinom, bo wśród odpadów są chociażby baterie, które zatruwają środowisko. Segregowanie odpadów dzisiaj jest od strony organizacyjnej bardzo dobrze przygotowane i to działa. Natomiast nie wszyscy ludzie jeszcze do tego są przyzwyczajeni. Może tak postępował mój dziadek, mój ojciec, to ja będę wywoził do lasu. Zdaniem eksperta w szkołach za mały nacisk kładzie się na edukację przyrodniczą i estetyczną i stąd być może wielu osobom nie przeszkadzają śmieci w lasach. Żonkil będzie jutro symbolem widocznym na ulicach Warszawy. Wolontariusze rozdadzą 100 tysięcy takich papierowych kwiatów. Chodzi o przypomnienie o tym, że 74 lata temu w getcie warszawskim 1000 słabo uzbrojonych bojowników stawiło opór Niemcom, którzy rozpoczęli likwidację żydowskiej dzielnicy. To przedsięwzięcie ma upamiętnić żydowskich bohaterów getta warszawskiego, wyjaśnia dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, profesor Dariusz Stola. To jest znak pamięci i szacunku. Jednak przypięcie papierowego żonkila to wyraz pamięci nie tylko o bohaterach powstania w getcie, wyjaśnia Maria Mosakowska, koordynatorka projektu Żonkil. To jest też dzień, w którym pamiętamy o tych wszystkich, którzy zginęli w getcie warszawskim, a na przykład poza Warszawą bardzo często tego 19 kwietnia akcja jest takim pretekstem o tym, żeby przypomnieć historię lokalnych żydowskich społeczności, które w czasie II wojny światowej zginęły. Każdy, kto chce przyłączyć się do akcji pamięci o ofiarach Holokaustu i getta warszawskiego, może pobrać ze strony internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich projekt Żonkila, wydrukować i przypiąć go do ubrania. Witold Banach, Polskie Radio. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. A przygotowała je dziś Monika Słukowska. Dogrywka w Madrycie. Bayern Monachium po 90 minutach prowadził z Realem Madryt 2-1, a ponieważ taki sam wynik, ale na korzyść królewskich, padł w pierwszym spotkaniu, gramy dalej w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Co ciekawe, trener Ancelotti zdecydował się zdjąć z boiska przed dogrywką Roberta Lewandowskiego. Bayern ponadto gra w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę zobaczył Vidal. Warto dodać, że jako pierwszy na prowadzenie wyszedł Bayern, po karnym wykorzystanym przez Lewandowskiego. Wyrównał z główki wraz z obrońcą Ronaldo, a minutę później w kuriozalnej sytuacji piłkę do własnej bramki skierował Ramos. W dogrywce zdecydowanie górą Real. Najpierw po celnym strzale Ronaldo, później po celnym strzale Ronaldo, a na końcu Asensio i 4-2 prowadzi w tej chwili Real Madryt po 112 minutach. Druga madrycka drużyna, Atletico, spokojnie zameldowała się w półfinale, ale Leicester w rewanżu u siebie stać było tylko na remis 1-1. A to daje awans hiszpańskiej drużynie, która pierwsze spotkanie wygrała 1-0 i dziś grała bardzo spokojnie. Emocje rosną za to w plus lidze, bo zaczęła się walka o medale. Na razie bliżej trzeciego miejsca Jastrzębski Węgiel, który pokonał w pierwszym spotkaniu u siebie Asekoresowie 3-1. Nie jesteśmy w najlepszej czwórce przez przypadek, podkreślał drugi trener gospodarzy Leszek Gajewski. Może nie był to za piękny mecz, ale pokazaliśmy, że walczymy i ograliśmy kolejny raz Resowie i można powiedzieć, że mamy na nich patent. Czy patent okaże się stuprocentowo skuteczny, przekonamy się w rewanżu, a ten w niedzielę w Rzeszowie. Aseko zapowiada, że nie zamierza składać broni, mówi Marcin Możdżonek. Wytrzymaliśmy to spotkanie w głowie, nie poddaliśmy się, mimo że przegraliśmy, bo po prostu dzisiaj takiej możliwości chyba nie było. Trudno się gra bez przyjęcia, bez libero, ale staraliśmy się. Teraz wiemy, jak to ugryźć, jak się przygotować do kolejnego meczu i z całą pewnością będziemy walczyć jeszcze lepiej w swojej hali przy Podpromiu niż tutaj. A już jutro pierwszy mecz finału między PGS Krom Bełchatów i Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Dobra wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. Tałan Dujszebajew powołał 17-osobową kadrę na mecze reprezentacji z Białorusią w eliminacjach Mistrzostw Europy i mamy wielkie powroty, bo w tym gronie znaleźli się i Karol Bielecki, i Krzysztof Lijewski. Reprezentacja naszych kolarzy torowych wróciła do Polski i prezentowała dwa zdobyte podczas Mistrzostw Świata w Hongkongu medale. Przy okazji prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek ogłosił, że za 2 lata Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym odbędą się w Pruszkowie. Przypominam jeszcze, że w Lidze Mistrzów jedną nogą w półfinale, no w zasadzie jedną nogą i dwoma rękami można powiedzieć Real Madryt, który prowadzi w dogrywce z Bayernem Monachium 4-2. Ostrzegamy kierowców w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach. Na drogach może być ślisko i może być niebezpiecznie. Tej nocy prawie w całym kraju opady śniegu. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do -4, w większości regionów od -2 do 0. Jutro opady śniegu albo deszczu ze śniegiem w regionach południowych i na Pomorzu. Przeważnie od 5 do 8 stopni i dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Minęło 8 minut po godzinie 23. Michał Jakubik, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór. Po sygnale od razu, w zasadzie jeszcze poświąteczna refleksja od kabaretu potem. Nią rozpoczynamy. Powtórek z rozrywki. Proszę Państwa, fajnie jest mieć rodzinę na wsi. Fajnie jest mieć rodzinę w mieście. Fajnie jest mieć rodzinę w Ameryce. Im dalej, tym fajniej. Przybyła rodzina z daleka i dzieci ze sobą zabrali. O niespodzianka, posiedzą do czwartku. Przybyła rodzina z oddali. Rodzina się pali do zwierzeń, a dzieci w pokojach się bawią. Bawią się. Dzieci już wiele potrafią. bracia Kasia, wujek Staszek, babcia Zosia. Rodzina w gościach Wojtek, jest jak na drożdżach. Franka, pęcznie jest każdą minutą. Babcia Zosia, ciocia Frania, coraz jej więcej. Nietka, pełno jej wszędzie. Dzieciom kły rosną i potrą. Sąsiad Edek, kuzyn Wojtek, wujów i cioć. Żona Franka, więcej dwakroć. Ciocia Kasia, wujek Staszek. Ust ich miliony lotą androny. Kuzyn Wojtek, córka Mietka, onkel Johan. Ale to nic, ale to nic, ale to nic. Uśmiech nie znika z nic. I niech tak nie zniknie przynajmniej przez najbliższą godzinę. Adres to powtorek@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby skontaktować się z nami bliżej północy, posłuchamy jak zwykle w tych powtorkowych wieczorach słuchowiska Marii Czubaszek. Za kilkanaście minut pojawi się w studiu gość i wtedy może zrobić się odrobinę potwornie w powtorku, bo posłuchamy kilku krwawych ballad podwórzowych przy okazji tej wizyty, ale wróćmy jeszcze na chwilę do poświątecznej zadumy, bo to dopiero teraz jest się nad czym zastanawiać. Podsumować, komu z rodziny wyrosły kły, komu futro, jak w piosence Kabaretu Potem. A przy aurze zaistniałej za oknami można jeszcze jeden test przeprowadzić. Nie chcę pocieszać za bardzo, ale przypominam, że w prognozie przed chwilą zapowiadano spore opady śniegu na najbliższe dni. To w takich warunkach może się okazać, że korzenie naszej rodziny sięgają daleko poza granice tego kraju. Wystarczy zwrócić uwagę, kogo cieszy ta pogoda. Tak możemy zdemaskować w rodzinie na przykład Eskimosów, radosnych jak w piosence, którą za chwilę zaśpiewa Hanna Śleszyńska, i tajemniczych jak w skeczu Kabaretu Ani Mrumru. Pan Jacek? Tak, pan Jacek. Bo panie Jacku, taka dosyć nietypowa sprawa u nas, bo pan dzwonił, że ta małżonka, co myśmy panu polecili, to pan niezadowolony jest. Tak, tak, to ja dzwoniłem. Tak. To pan dzwonił, tak. Jednak. No. No to wie pan... Dziwna sytuacja, bo tak naprawdę to jest taka... Pierwszy raz coś się takiego zdarzyło w naszym biurze matrymonialnym i to tak troszeczkę... Wie pan, no ja trochę się czuję tak, jakbym, że tak powiem, kupował kota w worku wtedy, no bo ja tylko małżonce to wiedziałem tyle, że ona się na powitanie pociera nosami. No, no tak, ale to jakby była to pana decyzja, także to... Poza tym, no, chciał pan małżonkę z zagranicy i liczył pan na odrobinę egzotyki. Wie pan, napisałem skośno oka. Skośno oka, ale z tego, co ja pamiętam, to jeszcze chyba pan dopisał z dużym biustem, więc to jakby od razu, prawda, Azjatki wszystkie. Wie pan, może i tak, ale to jest jednak Eskimoska, wie pan, to jest Eskimoska. A my no... naprawdę do siebie nie pasujemy. Oj tam, nie pasujemy, nie pasujemy. Mówi się, że się przeciwności przyciągają, to... A u nas się oddaliły, wie pan? Oddaliła się. No, no to oddaliły. Złożyłem zresztą już papiery o rozwód. Uj! Tylko potrzebuję właśnie waszej opinii, żebyście mi wystawili taką opinię, że to była pomyłka albo nie... coś. I że na przykład, o niedopasowaniu charakterów, co? O, no tak, można to i tak nazwać, niedopasowanie charakterów. No. Nie, to by chyba będzie C3. Ja mam taką ankietę tak? o niedopasowaniu charakterów. O. Po prostu ja zadam panu parę pytań. A ja odpowiem. Pan odpowie. O, super pomysł. Jakie zrobiła na panu pierwsze wrażenia? I tu mam takie odpowiedzi. Dobre, złe, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. No to od razu trudno powiedzieć. Wie pan, ona przez pierwsze dwa tygodnie chodziła na golasa. Wie pan, ile mężczyzn panu by zazdrościły, jakby jego żona po domu na golasa łaziła? Po domu to na pewno. Po domu to na pewno. No ale... Pana, to jest Eskimoska, jest jej cały czas gorąco. Na dwór wychodzi w podomce. Ale na wiosnę to ja wiem, jak to będzie. Czyli trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. No dobrze. Co was łączy? Miłość, kredyt? Praktycznie nic. Praktycznie nic. No od razu. A, kiedyś to jeszcze nawet telewizję oglądaliśmy, wie pan, ale... Raz poszedł w National Geographic taki film o słoniach morskich. No, no, no. A żona no. akurat ostrzyła harpun. To od tamtej pory to już praktycznie nawet nie ma w czym oglądać, no. Jeszcze się tam ostatkiem sił rzucała, bo śnieżył, ale... Nie. No to nic. No dobrze. jak spędzają państwo wieczory? I odpowiedzi mam takie. Razem, to jest jedna ewentualność, i druga ewentualność osobno. Osobno. Wybieram osobno. Znaczy ona praktycznie nie spędza wieczorów. Ona się kładzie spać o 16. 16? Albo wstaje o 4 i leci do Tesco. Czyli to małżonka robi sprawunki. Nie, nie, ona nie robi sprawunków, ona poluje. Co pan się dziwi? Chyba jest subtelna różnica, czy się do Tesco chodzi z siatką, czy z siecią, tak? Jest. Na rybnym ostatnio dostała takiego amoku. Wszystkie ryby do sieci i tyle. Afera na całe Tesco. Afera, czyli złapali. Złapali. Ale jakby nie miała rakiet do tenisa pod butami, to ja wiem, czy by złapali? Nie złapali. Oczywiście, żeby nie złapali. Dobrze, czyli... A napiszmy osobno. Osobno. Dobra. Tak. Kolejne pytanko. Czy mają państwo jakieś zwierzęta? I tu mam odpowiedzieć tak, nie, jeszcze nie. Już nie. Jeszcze nie. Już nie. Ale ja tu nie mam... Ale problemu. Już nie. No, był taki okres, że mieliśmy liska. Wie pan, liska. O, a skąd? A żona złapała. A gdzie? A w zoo. O. Przyszła ca przez kratę i jest. Mi jednak bardziej, panie Jacku, chodzi o zwierzęta domowe. A, domowe. No. To jeszcze psa mieliśmy, ale uciekł. Bał się liska. Nie wiem. A może po prostu nie lubił ciągnąć sani. A. No dobrze. Jak często razem gdzieś państwo wychodzą? I tu mam tak. Często, nigdy, rzadko i niechętnie. Kiedyś to nawet często, a teraz to już rzadko i niechętnie. Przestało mnie rajcować siedzenie w chłodni i patrzenie na surowe mięso. Pan ją do chłodni zabierał? Nie ja ją, tylko ona mnie. O. Przychodziła, tak mnie brała, tak, patrzyła mi w oczy, mówiła, chodź do chłodni, chodź do chłodni. No to by pan nie poszedł? Poszedłbym. No właśnie, ja szłem. No dobrze, no ale wie pan, no... Kubitki bardziej potrzebują takich facetów z inicjatywą. No ja miałem inicjatywę. No. Raz ją zabrałem na lodowisko. Bardzo dobry pomysł. Pod warunkiem, że się tam nie wierci przerębli. Czy dostawała małżonka jakieś prezenty? Tak. Tak, tak, właśnie mam odpowiedzi. Tak, nie. Tak. Na urodziny, pamiętam, dostała dzidę i nóż. Od kogo? Od matki. A od pana? Nie, od swojej. Jakby to zapisać. Tak? Od twojej. A czy na przykład pan dostawał jakieś prezenty? Raz. Co? Czapkę z liska. Dobrze. Czy żona ma jakieś hobby? I tu odpowiedzi. Ma? Nie ma. Chyba nie ma. Chociaż ma. Ma. Jak długo nie może zasnąć, to idzie do przedpokoju i dłubie czółno. Wie pan, no nie chciałbym tu jakoś ingerować, ale to jakby tu powiedzieć, pan jest mężczyzną, prawda? No tak. I jak ona spać nie może, to może by pan ją przytulił. Ale jak ja ją przytulić, jak my razem nie śpimy? Ja śpię w sypialni, żona na balkonie. Kino na całe osiedle. Ostatnio Walczakowi to do barierki język przymarzł. I ostatnie pytanie. Czy widzi pan przyszłość dla waszego związku? Odpowiedzi. Widzę, nie widzę, zobaczymy. Nie widzę. O tak od razu nie widzę. Jestem pewien, nie widzę. Nie widzę. Po prostu nie widzę i nie widzę. Jak nie widzę, to mówię, że nie widzę. I pyk, skończone. No i dobra. Gotowe. Bardzo gratuluję panu. Super, dziękuję. Ja tą opinię panu jak najszybciej prześlę. Także tu bardzo proszę. A wie pan, a może życie jest życie. Może pan jeszcze się rozmyśli. No wątpię, wie pan. My od miesiąca to nawet razem już nie mieszkamy. Także nie ma szans. Nie ma szans. No. No dobrze, to w takim razie bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję. Proszę pozdrowić małżonkę. No dobrze, dobrze. Przy następnym widzeniu potrę ją od pana nosem. Ona w więzieniu siedzi? Nie. Na razie jest zatrzymana do wyjaśnienia. Jakie zabijasz? Co pan? Usiłowanie zabójstwa białego niedźwiedzia. A gdzie ona białego niedźwiedza w Polsce wytropiła? Na Krupówka. Eskimos chłopiec wesoły, tornister nosi na trokach i chodzą z nim do szkoły. Renifer albo foka, codziennie w mroźny poranek. Eskimos je na śniadanko twarożek z ciepłym tranem i naleśniki z kaszanką. A potem biegnie do kiosku, kupuje bilet na skuter i jedzie i śpiewa po eskimosku na eskimoską nutę. Hej, na wesele! niech każdy o tym wie. W szkole imienia zdobywców bieguna, w klasie czwartej B, hej, najweselej jest u nas. Niech każdy o tym wie. W szkole imienia zdobywców bieguna, w klasie czwartej B. Po lekcjach pomaga mamie w spełnianiu dobrych uczynków i uczy się na pamięć wierszyka o Murzynku, że Bambo uczy się pilnie, bo wierzy mały Murzynek, że kiedyś będzie w Wilnie studiował medycynę. Że Bambo ma pieka na nosku, do szkoły jeździ na słoniu i uczy się w szkole o Eskimosku, który się uczy o nim. Hej, najweselej jest u nas, niech każdy o tym wie. W szkole imienia zdobywców bieguna, w klasie czwartej D. Hej, najweselej jest u nas, niech każdy o tym wie. W szkole imienia zdobywców bieguna, w klasie czwartej B. Nie można zatem wykluczyć, że dajmy na to w Iraku, Arabek musi się uczyć piosenek o Polaku. I czegóż o nas się dowie chłopiec z krainy cytrusów, że pogotowie strajkowe i że brakuje gimbusów, że rząd nie słucha związków, że tylko same błędy, że ośmiolatki na Śląsku napadły na komendy, że źle, że coraz gorzej, że wyrywanie stołków. Wiesz co, Arabku, może ucz ty się o Mongołku. Hej, najweselej jest u nas, ja bada, bada, bada. Hanna Śleszyńska. Za chwilę pierwsza z zapowiadanych krwawych ballad o Hance, ale zanim to jeszcze jedna poświąteczna refleksja i przykład, czego można się w takim czasie dowiedzieć o swoich najbliższych. Tym razem od kabaretu Moralnego Niepokoju o Bożence. Słuchaczy o słabych nerwach prosimy o błyskawiczne zaparzenie sobie rumianku. Cześć, tato! Cześć! Co robisz? Ja, to ty, Mariusz. Odpoczywam! Uwielbiam to wiejskie powietrze. U nas w mieście czegoś takiego nie ma. Nic dziwnego, skoro mieszkałem między fabryką celulozy i rzeźnią. Oddychaj, Mariusz, oddychaj. Za dużo gadasz, za mało oddychasz. Co robi matka? Siedzi na ganku i rozmawia z dziadkiem. Te, jak ich widzę obok siebie, to tak jakbym widział spotkanie Hitlera z Mussolinim. Ciekawe, o czym gadają. Pewnie o inwazji na Związek Radziecki. No tobie gadają. Dobrze, że tego nie słyszysz. Dlaczego? Dziadek powiedział, że mama powinna wyjść już lepiej za wieszak niż za ciebie. Czemu? Bo na wieszaku to przynajmniej garnitur dobrze leży. Stary kwasiarz. Kiedy będzie obiad? No, to zależy od ciebie. Jak to ode mnie? Dziadek powiedział, żebyś zabił kurę. Co? No, narosł. Ja? Mama też się zdziwiła. Powiedziała, że do tego potrzebny jest prawdziwy mężczyzna, a nie ten... Kto? Dokończ. Ten wariat po ekshumacji. Tak powiedziała? A jej ojciec co na to? Dziadek się śmiał, ale powiedział, że nie każdy głupek jest od razu tchórzem. Tato, dał ci szansę. Wykorzystaj ją. Cholera jasna, się to wszystko popieprzyło. Taki był miły dzień, no. Gdzie jest ta kura? Tutaj. Tu masz kurę w klatce, tu masz siekierę, tu jest pieniek. Jaka kochana! Jakie ma śliczne oczko! Patrz, Mariusz! A gdzie drugie? Tato, ona stoi tyłem. Aha. Odwróć się. Ojej, jaka śliczna! Spójrz! Spójrz, Mariusz, jak się na mnie patrzy! Ojej! Chyba mnie polubiła! Widzisz, jaki ma słodki grzebyczek? Zabij ją! Mariusz, a może zrobimy rozpustowki? Tato, dziadek ci tego nie zapomni. Pamiętaj, dał ci szansę. Nie zrobię tego Bożence. Jakiej Bożence? Tak nazwałem moją kurkę. Bożenka. Ujej, tato! Zrobiłeś najgorszą rzecz. Co? Kiedy zabójca zaprzyjaźni się ze swoją ofiarą, to koniec, no. To nie jest żadna Bożenka, tylko mięsna kura, którą trzeba zabić. Patrz, Mariusz, uśmiecha się chyba. Zabij ją! A może poczekamy, aż sama umrze ze starości? Tato, kura żyje średnio 5 lat. Nie możemy tyle czekać. Ja nie jestem tak bardzo głodny. Zresztą, skąd wiesz, ile ma teraz? Może 4,5? Dobra, tato. Trzymaj. Co to jest? Pistolet. Zastrzel ją. Wystarczy pociągnąć za cyngiel. Zróbmy to inaczej. Bożenko, widzisz, w jakiej jesteśmy sytuacji. Proponuję ci honorowe wyjście. Nie chcę mieć twojej krwi na rękach. Tu masz pistolet, w środku jest jeden pocisk, wiesz co masz robić. Tato, nie! Co? Ty jesteś głupszy niż ta kura. Dajesz kurze pistolet? Tato, bądź mężczyzną i strzelaj. Dobrze, odsuń się. Licz do trzech, a ja strzelę. Dobra, uwaga. Raz. Nie tak szybko, Mariusz, no. Jeden. To jeden czy raz, decyduj się. Zatłukę cię, tato. Raz. Dwa. Trzy. Tato! Zastrzeliłeś wronę. Ale Mastela dostała prosto w łeb. Ojej. A? Wrona. Akurat leciała. No. Ty, no to jesteśmy uratowani, no. Zanieś ją dziadkowi i powiedz, że zadanie wykonane. A, i dodaj, że ja dzisiaj tego rosołu to nie będę jadł. Tato, no ale przecież... Rób, co mówię, śmieciu, albo wpakuję ci ołowioną pestkę w ten pusty łeb. Dobrze. No, Bożenko, jesteś wolna. Uciekaj. Szerokiej drogi. Tylko, kochana, uważaj na samochody. Uważaj! Bożenka! Bożenko! Poszem Stasiek był w krąg z małego ulicę, w ciemnych spelunkach, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, katował aż do krwi, a potem, gdy przepraszał swą Bogdankę, to czułe słowa do uszu szeptał jej. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy, i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, ja wiem, to moja wina. Lecz życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach dowiedział się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha-ha-ha. W spelunce tam, gdzie Granda wódkę piła, i Stasiek pił, choć serce z bólu łka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę, a w ręku błysnął długi, ostry nóż. Tym nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóżem zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ciebie nie potrafię żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Podwórzowy klasyk w nowej aranżacji z płyty, o której będziemy dzisiaj opowiadać. Justyna Jary, głos i dobry duch projektu Krwawe Ballady jest już z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może przeczytam fragment od razu z waszej strony, który będzie bardzo dobrą wizytówką. Pompadour to trupa dworsko-podwórzowa. Ich muzyka jest świeża, ożywcza jak dobrze naostrzony tasak, zawsze dobrze skrojona i z falbaną, której niejedna hrabina by pozazdrościła. Pieśni są o sprawach codziennych, dramatycznych rozstaniach, miłości nad śmierć i tajemnicach ukrywanych w futerale od kontrabasu. To wiele tych futerałów musiałaś przejrzeć, zanim wybrałaś piosenki na płytę, która się niedługo ukaże? Przyznać trzeba, że kilka futerałów się przewinęło, delikatnie mówiąc, od wielu lat. Zresztą nie ja sama, również Robert Lipka, który także jest trzonem zespołu. Pracujemy z seniorami w Warszawie, zresztą nie tylko, i szukamy pieśni, które mają niebanalne teksty, a akurat przy tym projekcie również motyw zbrodni był bardzo istotny i jak się okazało, nie trzeba było może bardzo dużo szukać, żeby uzbierać pokaźną liczbę piosenek. My też bardzo chcieliśmy nie tylko się ograniczać do tego folkloru, który już istnieje, ale też właściwie, no, żeby muzyka była żywa, trzeba tworzyć ją również dalej. Z naszych też pomysłów powstały nowe krwawe ballady. Jedną z takich nowych krwawych ballad posłuchamy, ale to za chwilę, bo ja chciałam jeszcze wrócić do tych tradycyjnych, nowych aranżacji. Istnieje jakieś kompendium wiedzy, jakaś księga będąca zbiorem wszystkich krwawych ballad tego świata? Ojejku, marzyłabym mi się oczywiście, ale jako takiej tego typu księgi nie ma, ale na pewno istnieje taka książka, która się właśnie ballad podwórzowych warszawskich tyczy, pana Wieczorkiewicza, i naprawdę tam jest mnóstwo perełek, więc jeżeli ktoś tylko chciałby się pokusić na to, żeby odnaleźć szczególnie te dawne teksty, no to tam ich znajdzie całą masę. Ale nie tylko o śmierci, nie tylko o mordach, nie tylko o wyższych i niższych sferach. Ale dzisiaj to nas interesuje najbardziej. To tak. Która historia tam jest twoja ulubiona? Bo wiem, że ta ballada o Hance po prostu musiała znaleźć się na tej płycie i chyba jest jeszcze jeden bohater, który musiał się tutaj pojawić. Jak najbardziej, chociaż jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o Hankę, to na samym początku pracy myślałam sobie, no, będziemy szukać takich ballad, których tak normalnie byśmy nie odnaleźli, czyli Hanka, no na pewno się tam nie znajdzie, ale potem ona tak przyszła z tej drugiej strony, właśnie inne poprowadzenie tej pieśni, że nie można było jej pominąć i wtedy już wiadomo było, że na płycie się znajdzie. No ale właśnie znalazłam również tekst o Antku Psianodze. O jak ja się cieszę i może państwo nie uwierzą, ale za chwilę właśnie tej ballady będziemy słuchać. To cudownie, chłopak z Pragi z fachem w ręku, świetlana przyszłość, ale miłość ludzi największych gubi. I o ile pierwsza ballada, której wysłuchaliśmy, była taka bardziej pompa mol niż pompa dur, to tutaj dur w pełnej krasie. Żył raz na Pradze Antek Psianoga, chłopak wesoły i młody, zgrabny jak posąg greckiego boga, z obliczem pięknej urody. Wszystkie cwaniaki go szanowały, pięści miał twarde jak młoty. Wszystkie dziewczęta go kochały, nie żałowały mu cnoty. Chociaż był młody, ludzie go znali, w Ferajnie też wiele znaczył. Nawet go nieraz sam Wytrych chwalił, sam Wytrych król włamywaczy. Antek Psianoga miał Wytrych córkę, śliczną dziewczynę. Kto nie znał pięknej Mańki? Oczy jak węgle, usta maliny, włos czarny jak u cyganki. Kochał ją Antek i ona jego, tak się oboje kochali. Ona go zwała słodki Lebiego, a potem się całowali. On za nią życie oddałby swoje, brylanty, srebro i złoto. Myślał wciąż o niej i marzył o niej, gdy trudnił się swą robotą. Antek Psianoga, ach, miłość ludzi największych gubi, wierzajcie moi mili. Naszego Antka też amor zgubił, gliny go wreszcie nakryli. Płakała Mańka rzewnymi łzami, ach ty mój ptaszku niebieski, wierną ci będę, Antku kochany, aż do grobowej deski. O, jakże smutno dni ciężkie płyną, tak miesiąc za miesiącem. Antek wciąż tęskni za swą dziewczyną, za swej wolności słońcem. Antek Psianoga! Wtem go dochodzi wieść niesłychana, gryps mu kopsnęli do celi. Antek przeczytał, pobladł jak ściana, ratujcie wszyscy anieli. Ja nocko ciemna na ciebie czekam, dozorcy snem twardym spali. Nazajutrz z rana więzienne straże pustą już cele zastali. Tam na Pradze szampan się leje, na stołach fajna zagryka. Obchodzą dzisiaj wszyscy złodzieje, wesele córki Wytrycha. Nagle drzwi z trzaskiem się otwarły, muzyka grać zaprzestała. Ho! W progu stał Antek, dziki wybladły, a w oczach wściekłość szalała. Najpierw bez słowa podszedł do stołu, gorzały wychylił dwie szklanki. A potem ryknął głosem bawołu, podchodząc blisko do Mańki. O, ty szantrapo, tyś mato marna, tyś moje serce zraniła. Ja mgnił w więzieniu, ty małpo czarna, a tyś się z innym puściła. I o przysiędze swej zapomniałaś, bo nie masz za grosz sumienia. O nigdy tego, żeś mnie wyśmiała, nie ścierpi honor złodzieja. W szaleństwie chwyta nóż ostry długi i serce mańce przebija. Skoczył do ojca, już jest trup drugi i rozpętała się chryja. Antepcia noga, noga, antepcia noga, noga, antepcia noga, noga, ha, ha. Antepcia noga, noga, antepcia noga, noga, antepcia noga. Kurza twarz, hej, pewnie Praga takiej zabawy dawno już nie oglądała. Karetka chyba 20 razy w tej z powrotem wracała. Aż się nareszcie zleciały gliny, biednego Antka chwycili. Z powodu jednej ślicznej dziewczyny wzięli go i powiesili. I tak to skończył biedak nieboże, zwany przez kumpli Sianowo! Niech ta opowieść innym pomoże, stając się dla nich przestrogą. Antek Psianoga i jego historia w interpretacji Justyny Jary i zespołu Pompadour. Zespołu w składzie Robert Lipka, akordeon i wokale, Michał Zuń, kontrabas, Bartosz Smorągiewicz, saksofon i Patrycja Napierała na instrumentach perkusyjnych. I waszym celem jest roztańczenie Warszawy i nie tylko. Jak najbardziej. Chcemy też pokazać te historie, które rzeczywiście w case'ach kontrabasowych udało nam się jakoś poodszukiwać. W futerałach. Dlatego też, to bardziej pasuje do krwawej ballady. Tak, absolutnie. Ballady. Ale my również robimy, widzisz, tutaj współczesną odsłonę ballad. Nie musimy się tylko, jak najbardziej nie boimy się i współczesnych określeń. Ballada wiecznie żywa ma być. Dlatego też na przykład dokładnie tę balladę, którą dopiero co usłyszeliśmy, śpiewała cała Polska w ramach akcji Cała Polska śpiewa krwawe ballady i teraz będziemy sklejać naszego Antka z tych przesłanych zwrotek, więc jeżeli ktoś jeszcze chce się dograć, to niech się koniecznie z nami kontaktuje na www.pompadour.pl. Są wszystkie dane kontaktowe, zapraszamy. Zresztą trzeba powiedzieć, że te piosenki to lecą w radio teraz po raz pierwszy, bo one właśnie tutaj w Trójce zostały zresztą nagrane. I wydajemy płytę z wydawnictwem Soliton. Ta płyta była też dofinansowana przez Stoart. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i dziękujemy wszystkim naszym mecenasom ze zrzutka.pl, którzy wsparli to wydanie i dlatego to się dzieje. My też możemy od razu powiedzieć, bo przypomnijmy, że płyta będzie gotowa z końcem kwietnia i wtedy będzie do dostania w dobrych sklepach muzycznych na terenie całego kraju, ale my również mamy parę egzemplarzy. To znaczy jeszcze nie mamy, ale jak już płyta będzie gotowa, to wtedy mieć je będziemy i bardzo chętnie Państwu oddamy do dobrego słuchania po godzinach 23 i podobnych temu. To w takim razie proszę pisać do nas, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. powtorek@polskieradio.pl. My w wiadomości zwrotnej poprosimy o adres do przesyłki i ile będziemy mogli, tyle rozdamy. A tymczasem też zapraszamy do nas na koncerty, bo w maju będziemy koncertować, że ho, ho. I w Warszawie, na przykład na Jarmarku Floriańskim 7 maja zapraszamy serdecznie na Pragę Północ, ale także we Wrocławiu, w Jarocinie, w Nasielsku 6 maja będziemy towarzyszyć wiejskiej speckapeli, no i 18 maja to będzie taki ważny dla nas koncert w klubie Spatif, koncert premierowy dla naszej płyty, koniecznie proszę do nas przybywać. To zapraszamy. Jeszcze raz strona pompadour.pl. Krwawe ballady podwórzowe. Justyna Jary była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze krwawa ballada podwórzowa ze słowami współczesnymi, gdzie już nie futerał, a case, bo to wariacja korporacyjna. Nie ma ciebie, nie ma ciebie już, nie ma ciebie, nie ma ciebie już. Gdy raz pierwszy cię ujrzałam, moje oczy zaszły mgłą i od razu pokochałam, oczu błękit, ramion tonik. cienia, wciąż spragnionym twoich ust. Wstyd powiedzieć, lecz z wrażenia wnet wychudłam, spadł mi biust. Nie ma ciebie już, nie ma ciebie, nie ma ciebie już. Podryw nader szedł opornie, wujek u kugel pomógł, więc studiowałam dwa tygodnie starych mikstur tajny sens. W naszym korpo mikroświecie południcą chciałam być ja. Żeniowy zenit wreszcie spełnił piękne, grzeszne sny. Nie ma ciebie, nie ma ciebie, nie ma już. Nie ma ciebie, nie ma ciebie już. Podmieniłam, byś był bliższy, szklanki dzieląc z tobą stół. Wychyliłeś mój najmilszy w latę wybar z moich ziół. Odtąd ranki i wieczory splotły nam się w splotach ciał. Powtarzałeś, żeś jest chory od miłości, ja. Nie ma ciebie, nie ma ciebie już. Nie ma ciebie, nie ma ciebie dzień, gdy zostałam w domu na L4 pierwszy raz. Zapomniałeś telefonu, gdy zadzwonił, runął świat. Sekretarki, asystentki, odprzątaczki, SMS. Bez wątpienia byłeś wielki, kłamstwa, gierki, słowem szef. Nie ma ciebie już, nie ma ciebie, nie ma ciebie już. Ja nie słynę z cierpliwości, nie chcę śnić koszmarnych snów. W ukojeniu fal zazdrości wujek Google pomógł znów. Las, imchy i grzybobranie, starych mikstur, tajny sens. Zjadłeś miły na śniadanie zemsty mej za kęsem kęs. Nie ma ciebie, nie ma ciebie. Miały twoje wargi, oczy naraz zaszły mgłą. Niesłyszalne były skargi, gdy dławiłeś się swą krwią. Zapytają koleżanki, jutro w pracy powiem im. Nie zostawił nawet kartki, przejmie nowy szef nasz team. Justyna Jary i Pompadour. My za dzisiaj dziękujemy. Na zakończenie, jak zwykle o tej porze, słuchowisko Marii Czubaszek i piosenka. Piosenkę zaśpiewa Ryszard Pracz. W słuchowisku z 1974 roku udział wezmą Barbara Wrzesińska, Bronisław Pawlik i Henryk Borowski. Oba te materiały mogłyby być spokojnie świetnym pretekstem do napisania kolejnej krwawej ballady. Można otworzyć okno? Oczywiście, okno to nasza telewizja na świat. Ależ to samolot. Samolot to nasze okno na świat? Coś ci się pomyliło, Mike. Zwróciłem tylko uwagę, że lecimy samolotem. No skoro lecimy, to jasne, że samolotem. Ludzie sami na ogół nie latają. Chyba, że są ptakami. Oczywiście, tylko że ktoś, kto jest ptakiem na ogół, nie jest człowiekiem. No, w każdym razie dosyć rzadko. Można otworzyć okno z pana strony. W samolocie okien się nie otwiera. Lecimy z szybkością 700 km na godzinę. Okno nie musi być otwarte godzinę, wystarczy parę minut. No, ale jeśli pan się boi... W powietrzu nie ma boi, boje są na morzu i w windach. W przeciwieństwie do naboi, które są w magazynku Colta. Być może, ale nie widzę związku. Między nabojami i Coltem, Mike. Przecież Colt bez naboi to jak kowboj bez wykałaczki, albo jak stolarz bez butów. A widziałeś kiedyś stolarza bez butów? Ja widziałem. No proszę, a nie mówiłam? Co takiego? Że nie tylko szewc bez butów chodzi. A ta, wspominałaś, kochanie. No proszę, ale wracając do okna, może jednak lepiej rzeczywiście nie otwierać, jeszcze ktoś wejdzie? Przez okno? To się czasem zdarza. Ale nie na wysokości 5000 metrów nad ziemią. Nie każdy, kto wchodzi przez okno, ma wyczucie wysokości. Otóż to, leciałam kiedyś z przyjacielem z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku? Tak. Słyszysz, Mike? Ale co za zbieg okoliczności. Rzeczywiście, nie bardzo rozumiem. No przecież my także lecieliśmy kiedyś z Nowego Jorku, nie mówiłam ci? A tak, wspominałaś, kochanie. No proszę, a nie mówiłam, że świat jest mały? Wspominałaś, kochanie. No. Ja pan chciał, zdaje się, coś powiedzieć. No więc lecieliśmy kiedyś z przyjacielem z Nowego Jorku i w pewnym momencie spytałam go, jak myśli, na jakiej wysokości lecimy. I co? Myślał, że na wysokości 7000 metrów, a w rzeczywistości, jak się okazało, byliśmy 7010 metrów nad ziemią. No proszę. A nie mówiłam, że niektórzy ludzie nie mają poczucia wysokości? Wspominałaś, kochanie. A widzisz, ja natomiast mam lęk wysokości. Pamiętam, kiedyś zaproponowano Mike'owi objęcie wysokiego stanowiska w jego firmie. I wie pan, tak się bałam. Że zgodzi się pracować na wysokim stanowisku? Nie, że się nie zgodzi. Bo ja się boję małych wysokości. Gdyby na przykład ten samolot zamiast 5000 metrów nad ziemią leciał 5 metrów nad ziemią, okropnie bym się bała. Dlaczego się tak rozglądasz, kochanie? Coś mi się tu nie podoba, tylko nie wiem co. Może mój nos się pani nie podoba? Myśli pan? Chwileczkę. Mike, mam na nosie okulary? A pana nosie nie. Och, jesteś idiotą, nie mówiłam ci? Wspominasz, kochanie. No proszę, pytam, czy mam okulary na moim nosie? Masz. Aha, wie pan, ja jestem dalekowidzem i nigdy nie wiem, czy mam okulary. Są tak blisko oczu, że ja ich po prostu nie widzę. Już. Co takiego? Wiem, co mi się nie podoba. To, że jest tu tak pusto, spójrz. Rzeczywiście. Ciekawe dlaczego. No między innymi może dlatego, że oprócz nas nikogo tu nie ma. Niewykluczone. To bardzo prawdopodobne. A wracając do okna. Chwileczkę, ale dlaczego oprócz nas nikogo nie ma? Pamiętam, że kiedy wchodziliśmy, niemal wszystkie miejsca były zajęte. Powiedziałam nawet do Majka. Spójrz, Mike, niemal wszystkie miejsca zajęte. Pamiętasz, że tak powiedziałam? Tak, wspominałaś, kochanie. No proszę, a teraz jesteśmy tylko my. Widocznie pozostali wysiedli wcześniej. Niewykluczone, tak, to jedyne wytłumaczenie. No więc wracając... Chwileczkę, ale jak oni mogli wysiąść, skoro nigdzie nie lądowaliśmy? Widocznie wyskoczyli podczas lotu. A, chyba, że tak. No więc, wracając... Zaraz, przecież skok z samolotu jest niebezpieczny. 5000 metrów to mimo wszystko nie jest 4000 metrów. No, jeżeli skakali ze spadochronami, to 4000 czy 5000 metrów, to żadna różnica. Naprawdę? Oczywiście. Gdyby ktoś wyskoczył bez spadochronu, to też niewielka różnica. 4000 metrów czy 5000 metrów. Naprawdę? Oczywiście. Czyli nie ma różnicy, czy wyskoczyli ze spadochronami, czy bez? Żadnej. Dla nas oczywiście. A, to w porządku. A wracając do okna. Chwileczkę, ale ze spadochronem, czy bez? Dlaczego oni wyskoczyli? No, na pewno mieli jakiś powód. Niewykluczony. Bez powodu na ogół nie wyskakuje się z samolotu. Chyba, że się jest samobójcą. Albo ofiarą. Niedawno czytałam właśnie, że jednego faceta wyrzucono z samolotu. Nie miał biletu? A tego nie wiem, ale na pewno miał z kimś na pieńku i ten ktoś go wypchnął. Nie mówiłam ci o tym? Chyba wspominałaś, kochanie. No proszę. A słyszałam jeszcze lepszą historię. Lepszą od tej z wypchnięciem samolotu? A tak. Otóż pewnej pani przyśnił się nieznajomy z brodą. A to, jak wiadomo, zły znak. Dlaczego? No bo tak jest napisane w senniku, nie mówiłam ci? Wspominałaś, kochanie, ale chyba to... Boże! Co się stało? Przecież my pana nie znamy. Nic straconego. No pozwolić, Miss jestem, to moja żona. Bardzo mi przyjemnie, nieznajomy. A nie mówiłam ci, że pan jest nieznajomy? Wspominałaś, kochanie, ale... Ma pan brodę. Rzeczywiście. Ja nie widzę w tym nic złego. Mike, nie mówiłam ci, że nieznajomy z brodą to zły znak? Wspominałaś, kochanie, ale ja osobiście nie wierzę w takie rzeczy. Całe szczęście. Natomiast mogę panią uspokoić co do brody. To nie jest prawdziwa broda, tylko sztuczna. Naprawdę? Naprawdę, przykrywam dla niepoznaki. Jestem poszukiwany. A, chyba, że tak. A można wiedzieć, za co pana poszukują? Za morderstwo. Widzisz, Mike? Co takiego? Nie pamiętasz, że kiedy tylko pana zobaczyłam, od razu mi się wydał pan podejrzany? Powiedziałam nawet, spójrz, Mike, ten facet to wykapany morderca. Pamiętasz, że tak powiedziałam? Wspominałaś chyba, kochanie. No, proszę. A można wiedzieć, od kiedy jest pan morderca? Od 10 lat. 10 lat, kawał czasu. Tak. Ale wracając do okna. Chwileczkę, 10 lat temu popełnił pan morderstwo i dopiero teraz pana poszukują? 10 lat temu popełniłem pierwsze morderstwo, potem były następne. A, to pan permanentnie morduje, kochanie, tak? Przestań, może pan nie lubi rozmawiać na ten temat. Nie, nie, dlaczego? No więc rzeczywiście jestem notorycznym mordercą. Podejrzewam, że to u mnie chorobliwe. Niewykluczone, tak, tak, bardzo prawdopodobne. Czytałam kiedyś, że jeden facet miał na przykład uraz na punkcie zielonego koloru. Kiedy tylko zobaczył kogoś w czymś zielonym, natychmiast go dusił. To było silniejsze od niego. Nie mówiłam ci o tym, Mike. Znasz, kochanie, ale zmień temat. Przy garbatym nie mówi się o jego garbie. Mike, pan nie jest garbaty. A no więc ja dla odmiany morduję zawsze w samolocie. Kiedy tylko widzę kogoś w samolocie, nie mogę się opanować i wyrzucam go. To silniejsze ode mnie. Każdy ma takie słabostki. Oczywiście. A wracając do okna. Chwileczkę. Przecież my jesteśmy w samolocie. No właśnie, no bardzo mi przykro. Jak to? Pan chyba nie chce... Nie chcę, ja... ale to silniejsze ode mnie. No, nie, pozwoli pani... Nie, nie, Mike! Mike... Gdzie ja jestem? Tutaj. Spokojnie, kochanie. Mieliśmy wypadek, ale chyba nic poważnego. Leż spokojnie. Zaraz będzie lekarz. Hej, ale jak to się stało? Nie mam pojęcia. Chyba byłaś zmęczona i nie zauważyłaś tego drzewa, bo nawet nie próbowałaś hamować. Nic nie pamiętam, no. Musiałam zasnąć za kierownicą. Jasne. Miałam okropny sen, że lecimy samolotem z jakimś nieznajomym. Z brodą, który okazuje się być mordercą. Mike, a nie mówiłam ci, że kiedy przyśni się nawet za kierownicą nieznajomy z brodą, to jest zły znak? Wspominałaś, kochanie. Tak. Nie byłem taki młody znów, lecz wyglądałem całkiem młodo, gdy w cichy namiot moich snów wpełzła jak wąż kobieta z brodą. Ludzie ganili taki gust, lecz nie zazdrościć jest nie sposób zarostu, co tak bujnie rósł jak kępy gęstych, zdrowych wrzosów. Takiego szczęścia nie miał nikt i nie wiedziała ludzkość cała, jak ją kochałem aż po świt, gdy na noc z cyrku powracała. Prócz niewątpliwych zalet jej, była mi ojcem, bratem, dziadem, zdobił sypialni wnętrze mej. Niezwykle rzadki ten przypadek. Aż stało się, co miało być. Do dziś pamiętam, jak odchodzi. Nie kocham cię, nie będę kryć. I łzy pociekły jej po brodzie. O podła, jakże byłaś zła, że sprzedajniejszej nie znał Korynt. Szepnąłem, żegnaj, już nie ja, już inny jutro cię ogoni. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli, Global Friendship. kompozycje muzyków z różnych stron świata.